پاک کی موجوں میں جہاں گرا سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو دم دم توڑنے والا ہے گناہ صلی اللہ علیک یا شاہ گیا میں با عرش رحمت کا نغمہ گیا اگر ماں Thank you. سب کو کرنی ہے یار, بار بار ملو گے, کتنی بار ملو گے آپ لوگ یار؟ بعض تو ایسے ہوں گے نا مل چکے ہوں گے, آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو یار اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے, اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے, مجبوری ہے. دل میں ہو چین کی نیند آئی سے جب